komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Prawdopodobnie jutro posłowie zajmą się przygotowanymi przez rząd zmianami w kodeksie karnym dotyczącymi m.in. pedofilów. Półtora roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata żąda prokuratura dla byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasza Arabskiego. Na Bałtyku poszukiwania Kutra. Rządowy projekt zmian w kodeksie karnym zaostrzający kary za przestępstwa pedofilii trafił do Sejmu. Posłowie prawdopodobnie zajmą się nim jutro. Za zgwałcenie dziecka grozić będzie kara nawet do 30 lat więzienia. Jakie jeszcze zmiany przygotował rząd? O tym nasz reporter. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji kodeksu karnego likwiduje osobną karę 25 lat pozbawienia wolności, w zamian wprowadzając karę do 30 lat więzienia. W szczególnych przypadkach będzie też możliwe zasądzenie bezwzględnego dożywocia. Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, zmiany dotyczą też przestępstw pedofilii. To podwyższenie maksimum nadzwyczajnie obostrzonej kary pozbawienia wolności z 20 do 30 lat, wprowadzenie obligatoryjności zakazu pracy z dziećmi dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. O innych rozwiązaniach mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. By zamknąć sprawę przestępczością dotyczącą pedofilii, likwidujemy możliwość przedawnień tego rodzaju przestępstw, jeżeli chodzi o zgwałcenia. Kolejne propozycje to podwyższenie wieku karnego ochrony dzieci z 15 do 16 lat. Zmiany mają objąć też rejestr pedofilów. W wykazie ujawniony będzie zawód sprawcy. Karol Dermoros, Polskie Radio. Półtora roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata, 72 tysięcy złotych grzywny i zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach państwowych oraz samorządowych przez 4 lata żąda prokuratura dla Tomasza Arabskiego. Przed sądem w Warszawie trwają mowy końcowe w procesie byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska i czterech innych urzędników w sprawie organizacji lotu 10 kwietnia 2010 roku. Według śledczych nie ma wątpliwości, że samolot nie powinien lądować na lotnisku w Smoleńsku, a ono w ogóle nie powinno być nazywane lotniskiem. Wina, jak mówił prokurator Przemysław Ścibisz, leży po stronie oskarżonych, w szczególności Tomasza Arabskiego. Wypaczył postanowienia instrukcji HET. Wykonując zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako koordynator dysponujący specjalnym transportem lotniczym, w ogóle nie stosował tej instrukcji, której postanowienia zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa lotów statkami powietrznymi z osobami najważniejszymi w państwie. Prokurator mówił też o innych błędach. Także na oskarżonym Tomaszu Arabskim ciążył obowiązek wskazania prawidłowego miejsca do lądowania. I to przede wszystkim on ponosi odpowiedzialność za to, że samolot lądował na nieczynnym lotnisku Smoleńsk-Siewierny. Prokurator dodał, że odpowiedzialność dotyczy również pozostałych oskarżonych. Wobec nich śledczy także żądają więzienia w zawieszeniu oraz grzywny. Na Bałtyku poszukiwania Kutra prowadzi je Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Jednostka płynęła do Mrzeżyna. Poszukiwania prowadzone są też z powietrza. Kutra szuka 6 jednostek ratowniczych, informuje inspektor operacyjny Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni. Według nieoficjalnych informacji koło brzeskiego portalu EKG.pl 10-metrowa jednostka miała wracać z łowiska na wysokości Niemiec. Prezydent Andrzej Duda apeluje o rozszerzenie Unii Europejskiej. W tekście dla Financial Times prezydent podkreślił też, że w 15 lat po przystąpieniu Polski do Unii bilans członkostwa jest korzystny. Dla Polski przystąpienie do Unii było powrotem do naturalnego stanu, pisze prezydent, przypominając powojenną historię, która skazała nasz kraj na pozostawanie w sowieckiej strefie wpływu. Andrzej Duda ocenia, że Polska znacząco skorzystała na byciu częścią wspólnoty i dodaje, że korzyści są obopólne, bo czerpią je także partnerzy z Europy Zachodniej. Musimy podtrzymać te pozytywne trendy, przekonuje Andrzej Duda i apeluje o wykorzystanie potencjału Europy Środkowej, również w świetle wyzwania, jakim jest Brexit. Drogą do tego ma być według prezydenta inicjatywa Trójmorza, którą głowa państwa nazywa wielkim wkładem w europejski projekt. Andrzej Duda jest przekonany, że to nie koniec europejskiej integracji. Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska nie zamknęła za sobą drzwi, deklaruje prezydent. I dodaje, moim życzeniem jest, by każdy europejski naród prędzej czy później otrzymał tę samą szansę, co my, by w sposób demokratyczny powiedzieć Europie tak. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejną odsłonę wystawy Wyspiański, audiowizualną opowieść Tramwaj Widmo czy Mundury Jednostek Specjalnych będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów w Krakowie. Bilet wstępu do każdej placówki będzie kosztował złotówkę, mówi Magdalena Doksa Twerberg z Urzędu Miasta. Jeżeli placówka jest wielooddziałowa, to ten bilecik będzie obowiązywał do wszystkich oddziałów i każdy bilet będzie również zapatrzony, czy do każdego biletu zostanie dołączona monetka specjalnie na tę Noc Muzeów, tak jak co roku, wybita przez Mennicę Polską. W piątek od 19 do 1 w nocy zwiedzić będzie można ponad 50 krakowskich muzeów. A kolejny serwis w Trójce o 16.

Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Co zaczęło się? MOKOTUW. Wszystko zaczęło się tu niepozornie. Patrz na niebo jak odrywnie. Stylizuje jeszcze wolniej. Numer też ciągle pada. Warszawski deszcz. Woda życia prosto z nieba. To robi wrażenie. Przysiąknę ja, przysiąknie całe pokolenie. Szum to nie oklaski, kiedy stoję na scenie. To też warszawski. Wszystko wzmocnie, wszystko rośnie. Budzi się z powodzeniem. Cieszy mnie, cieszy mnie. Coś dotknie cię to krople. Ostre jak krople spadną. Nie ucieknie w stronę żadną. One cię dopadną. Mokre chodniki i mokre mury. Wielki deszcz, małe chmury. Pada z dołu do góry. Na kwadratury miejskiej infrastruktury. Skład, który był, jest i będzie. Warszawski deszcz padnie wszędzie. Wszędzie, on spadnie wszędzie. Otoczenie się ochładza i klimat się zmienia. Wszystko pogrążone w cieniu, jest mgła i deszcz. Ulewa jest blisko, dzisiaj zmokniesz też. To prawie już wszystko, numer TD. Warszawski deszcz. Warszawski deszcz. Warszawski deszcz. Warszawski deszcz. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Warszawski deszcz ciągle pada. Ciągle pada warszawski deszcz. Ciągle pada. Stara prawda mówi, że jakie życie, taki rap. I rzeczywiście patrzę za okno i na załączonym obrazku widać, że warszawski deszcz pada. Tym nagraniem rozpocząłem dzisiejszą audycję Tony z Betonu, audycję o hip-hopie. Kuba Różyło przy mikrofonie. Witam serdecznie. Nagranie z płyty Nastukawszy, która to skończyła w tym roku 20 lat. Tak, 20 lat. Przerażające jest zaglądanie w metryki tych klasycznych polskich rapowych nagrań, żeby zobaczyć, ile to już czasu upłynęło. Nagranie idealne na dzisiejszą aurę, ale tak naprawdę gram jest trochę innej okazji, trochę przekornie. Postanowiłem sięgnąć po wspólne nagranie Tedego i numer Raza tworzących skład Warszawski Deszcz w związku z wydarzeniem zeszłego tygodnia. Wszyscy wiedzeni siłą nostalgii za klasycznym polskim rapem, którzy mieli nadzieję, że na kolejne wspólne nagrania Tedego i numer Raza mogą raczej o tym zapomnieć, ponieważ w zeszłym tygodniu ukazał się nowy album Tedego, Carmageddon, na którym Tede atakuje bardzo dużą liczbę wszelakich postaci, od takich ludzi jak Kuba Wojewódzki czy pewna znana skandalistka z internetu, atakuje młodych raperów, atakuje Peję, rapera, który od wielu lat można powiedzieć, że stał się taką obsesją Tedego, a nawet właśnie atakuje samego numer Raza, czyli wieloletniego partnera ze składu. Poszło o fakt, że w konflikcie Tedego z jego byłym DJ-em numer Raz miał stanąć po stronie tego drugiego, zapraszając go do swojej audycji w czwórce. Smutna ta historia, smutno obserwuje się konflikty takich legend, to trochę tak jak patrzenie na rozwód starych znajomych. Ale na odpowiedź numer Raza raczej nie ma co liczyć, bo ten, jak mówi jego stary slogan, jest zawsze spoko i agresywne zwrotki nie są raczej jego domeną. W związku z tym zagram coś od samego numer Raza. Będzie to stara rzecz z jego dorobku, ale chyba nadal pozostająca jednym z topowych nagrań, jeśli chodzi o jego solowy dorobek właśnie. Chwila z gościnnym udziałem Sisters. Chwila. Chwila. wiedziałem, nerwowi żyją krócej. Chwila, nastukałem się, zaraz powrócę. To mój styl, bez nerwów, bez złudzeń. Emanuję luzem, mam swoją muzę. Jestem stróżem swojej duszy. Kumuluję energię do burzy. Skupiam się jak w tle, deszcz mi służy. Czasem się zamulę i mnie znuży. Chwila i pomaga, skręcam jointa z glucyna. Lecę, chwila spadam, ludzie mówią różne rzeczy. Błagam, ja podejrzę, nawet jak ktoś krzyczy. Chciałbym życzyć wszystkim tego. Chwila, zawsze spoko, ZTJ, Pilak. Luzu. Moment, nie chcę ruchu, żadnych komend. Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać. Chwila, mówię, i mała przerwa w rymach. I już dobrze w myślach, wolę tak niż jak mam cię zmyślać. To jest lepszy patent, lepszy świat niż agresja. Wizja życia, misja, zwyczaj, chwila. Więc wolnij chwilę, pomyśl, proszę, życie stałoby się prostsze. Ostrzej, daj spokój, chwila mądrzej, chwila dla wytchnienia, jak się złoszę. Nic na szybko, wiem o tym dobrze. Chwila i tak zdążę, myślę, zdążę. A jakby co, to gdzieś tu krążę. Chwila, więc teraz sprawdź mój krążek. Był atakowany przez dawnego kamrata numer raz, a teraz oddajmy głos samemu Tedemu, bo to on wypuścił album w zeszłym tygodniu. Płyta nazywa się Carmageddon. Jak już mówiłem, wiele ostrych słów wymierzonych w licznych oponentów i tradycyjnie u Tedego sporo też słów takiego tłumaczenia się czy rapowania o tym, jak bardzo nie przejmuje się opiniami innych raperów, fanów i tak dalej. Mam wrażenie, że całą karierę Tede rapuje o tym, jak bardzo tymi opiniami się nie przejmuje, co sugeruje, że chyba jednak jest zgoła inaczej. I ten brak świeżości w treści doskwiera, słuchając tego albumu, który nuży i sprawia, że płyta ta trochę słucha się jej jak każdej poprzedniej produkcji TDF-a z ostatnich lat i wydaje się, że TD naprawdę cierpi na syndrom oblężonej twierdzy i widać to w treści tej płyty. Nie pomaga też warstwa muzyczna. Sermich jest bardzo zdolnym producentem i wszyscy to wiedzą, ale na tej płycie produkcja jest bardzo generyczna, trochę jakby wzięta z taśmy produkcyjnej nowego hip-hopu. Zdaję sobie sprawę, że w dużej mierze to kwestia obecnego gustu TD-ego, który takie bity po prostu wybiera. wybiera. Oczywiście wciąż na albumie Carmageddon są dobre momenty, bo Tede warsztatowo dobrym raperem jest i basta. Ja zagram wam z nowej płyty utwór Kaszpirowski, gdzie Tede nie pierwszy raz zresztą odnosi się do tematu bycia pierwszym raperem w Polsce, który otwarcie przyznawał się do pobudek finansowych w swoich artystycznych działaniach i to jeszcze w czasach, kiedy inni raperzy udawali wielkich idealistów. Dziś wielcy idealiści sami występują w licznych reklamach i ewidentnie działają z pobudek finansowych i przebieg tych zmian na scenie i komercjalizacji Tede bardzo zgrabnie przedstawia w tym trzyzwrotkowym nagraniu. Posłuchajcie nowego Tedego i Sermicha z płyty Carmageddon. Ten czarny diabeł na Dominikanie, skubanie z tobą miał wagę. Wziął kamień, odgrył kawałek, położył na wagę mi dwagi. To taki folklor, to jakby zakopanem, jej pić sobie bimber z góralem. Zagryź ostypkiem, szanuj tradycję, ty z rady, ale jest ramen. Na ciebie to przyjdzie kawałek dalej, Michałek, tak bym to ujął. TSNW, jedziemy z rapem, mówimy prawdę, nie kalkulując. I długo dekady tak jadę, i za te postawy to dziś mnie szanują. Branża tak na mnie krzywiła, to ja bym, ja dzisiaj pocznie tu dumnia. Mój sol oddychów był sola w ich oczach, choć się wolą, to pójść nie pamięć. Ja się nie bałem, uchaj się rapować, choć zawsze miałem ich zdanie. Po latach to zobacz, co tu jest lili, kto się nie zmienił, gra dalej. Wszyscy szczęśliwi, bo zapomnieli, ja jednak nie zapomniałem. Tak się brzydzili kretyni tym szmatem, siedzieli prawdziwi na ławce. Za to ja wtedy popadłem w niełaskę, tak bardzo gardzili tu Jackiem. Drugą dekadę musiałem odczekać, by zachłysnęli się hajsem. Teraz będziecie musieli odczekać to wszystko, czekam, pozdrawiam palce. A ja li liczę hajsy, całe życie liczę, liczę hipnotizing. Łajzy tylko po co, ile imponuje sosim. Adin 2, 3, 4, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, TDF, TDF, tylko dla forsy. Tak fojta tu za sport się, ale solamus. Dziś mówią TD jednak to tak Nostradamus. Ja dodam tylko, że nie miałem takich planów. Nie chcę z wami dzisiaj łaki mieć układów. Dzieciaki pytają mnie wtedy, weź powiedz, ile zarobię dziś na tym. Ile zrobiłeś sałaty w hip-hopie, o, i czemu nie stawiasz te chaty? Gdzie masz te wszystkie miliony za rapy i kiedy masz zamiar mieć ghosta? Ej, sorry, ziomy, to trudne tematy, poza tym to bycie bogatym to koszta. Spłaciłem długi z wolna dekady, na obejne pity i waty i zusy. Kupiłem ułamek tej autostrady, a ile to wiedzieć nie musisz? A jeśli tak serio chcesz mojej rady, to powiem to jedno ci tylko. Latami schodzisz urzędy skarbowe, a przyjdą i wezmą to wszystko. A ja liczę hajsy, całe życie liczę, liczę hipnotizing. Łajzy tylko po co, ile imponuje sosim. Adin 2, 3, 4, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, TDF, TDF, tylko dla forsy. I za każdy ten kawałek reklamy, każdy deal powinniście płacić działem i miał być przekaz dla prawdziwych, a nie kwity za muzykę. Dziś mnie to bawi, bo to ci sami, co wtedy szczekali, są Riami Kord. Prawdziwy hip-hop był dla idei, to kim są, jeżeli ci sprzedali go? Są tacy sami, jak to, co rugali, i tak finalnie kto stał się kim? Sprzedaj na gruch, pomówili na mnie, a to jak dzisiaj nazwiesz ich? Hajsy, zarapy, reklamy i joby, fajny, wygodny, królewski life. Tanie ruch, taki rozstaje z roboty i liczą swój lekki peruchni hajs. Każdy tak obruch zadowolony i o tej robocie już zapomnij, chcę. Nagrajcie cover, obruch panowie, jesteście nowy, jeden osiem. A ja liczę hajsy, całe życie liczę, liczę hipnotizing. Łajzy tylko patrzą, ile imponuje sosim. Adin 2, 3, 4, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, Kaszpirowski, TDF, tylko dla forsy. Kaszpirowski. Kaszpirowski. Kaszpirowski. Kaszpirowski. TDF. Tylko dla forsy. To

znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję? Gram to co gram, co z tego jest moje, co jest za pożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram, co z tego jest moje, co jest za pożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram, co z tego jest moje, co jest za pożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie. Dlaczego tutaj stoję i gram to co gram, co z tego jest moje, co jest za pożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Ten utwór nosi tytuł Opowiedz mi, a ja do albumu Sweet Spot z Kaubei i kwartetu Tomka Nowaka jeszcze będę wracał w kolejnych audycjach, ale skoro już otworzyłem dzisiaj wór z jazz rapem, to jest to dobra okazja, żeby przypomnieć nagranie Years Gone By z projektu Avondale Bowling Club. Zagrałem ten numer jakiś czas temu i wiele osób pytało, co to było, bardzo wam przypadło do gustu, więc chętnie zagram to jeszcze raz. Jest to jedna z moich ulubionych płyt zeszłego roku, Avondale Bowling Club, tak nazywa się płyta, tak nazywa się projekt, za którym stoi Nowozelandczyk Tom Scott, raper, który również jak SKUBI zebrał doskonały skład muzyków jazzowych i stworzył wraz z nimi płytę. Wyśmienita rzecz, prosto z Nowej Zelandii, trochę zaskakujący kierunek, ale brzmi jak z Nowego Orleanu czy z Detroit. Posłuchajcie długiej opowieści o życiu Toma Scotta w ramach nagrania Years Gone By. Another tree down and pass the time, while I watch a lifetime pass me by. Looking back on old days, glossy eye, watching years go like my auntie's mind. We used to sit up in the car park and rhyme. Now a night like that is hard to find. Looking back on old times, I can't rewind. Talking to my old friends that aren't alive no more, the years gone by. Talking about years gone by. Nah, let's take it all the way back to 84. Let's hear it for the boy plaguing through the wall. Let's hear it for the boy crawling on the floor in an old Willie in the state hall. He walked in 85, he ran in 86. We flew from a kingdom united into a land in 287. We settled in 88, we moved into a place called Avondale. First day in school in 89, it was me, myself and I. Cause my mother couldn't buy my baby brother. Must have lost him like that time at the supermarket, 5 candles on my Donatello cake. Celebrate life, sell a tape up on my hammer tape. 1990, I was a plumber with a pipe dream. Side of screen, hunting for mushies that were lime green. Light speed to 91, it was the year I made this girl and fell in love. Her name was China, and then we jump and bootleg pump. In 92, my drunk dad jumped ship on mom. In 93, I won my first fight like a D-O-double-G. Still mad at the man I wanted to be. In 94, got a hiding and I tried to hide, but you can't keep running away. In 95, so I dried my eyes to all eyes on me. Number 9 on rewind, stacking my pocket money up to 96. Blew it all on 64, blew my ocarina loud, swinging sword with the force. 97 hit the core, got slicker with the sauce. Vocal cords dropping, I got slicker with the bros. Figure 4 in 98, hit the floor in 99. Doing 90s in my clients, trying to rhyme on the side. Way back when I had that red and black, swan dry in my master hatchback. Traveling back in time, talking years gone by. 2001, I bumped that 2001. Moved out of my mom's house, flunked out like a bum. First year I got some, that was that first year I got sprung. Next year I got dumped, then that whole year I got drunk. That was 02, then 03, my old man got done. For some dumb shit, got 1 year, and that year I got numb. Then 05, he got out and got out of it at once. Then 06, my homie hung in the park where we all hung. Yeah, my shit got fucked up that year, my shit got real rough that year. Horse it on my birthday, yeah, fuck that year. Fuck that year, it taught me who the people that can fool me. For the people that just corny, when the phony homie disown me, then call me when he saw me on the cover of some magazine. I'm too brother, how you been? It's been a minute, I ain't seen you since we was at the screen. And more than 2007, and the solar blur from then to 2011. I was on a bender that went on 4 years long, celebrating for the first win I ever got. It was the same year LeBron won. Short run and a long run. Woke up when the swan sung her song and hit the gong. I was gone, they shot me down from the top of the poppy. Got too cocky, that melancholy got me and it forgot me. But everybody needs somebody, everybody needs some Whitney. So when I met her, I answered the ring. Me gave it a ring, then answered the king. Me, that was 2013. We moved out of the city, had about 2014. Problems in 2050, hit me hard, losing Ziggy. But the midi stuck with me through the dark. Then my son came out, I called him Chrissy. And now I watch his eyes, watching mine, watching life on rewind. Too divine, in one line. In the same neighborhood I walked in 89. Raising beers for the cheers, saying here's to the years gone by. Było Years Gone By, Avondale Bowling Club, czyli na moment zajrzeliśmy do Nowej Zelandii. To teraz będzie Australia. Hip-hop z tego kraju, najpopularniejszy zespół w historii australijskiego rapu, tak mi się przynajmniej wydaje. Hilltop Hoods, trio, które tworzy raper Sufa, raper MC Pressure, a także DJ Debris. I co ciekawe, zespół Hilltop Hoods wystąpi w Warszawie w tym roku, ale dopiero w październiku, więc jeszcze nie musicie się specjalnie na to wydarzenie szykować. Natomiast jeśli chodzi o koncerty zespołu Hilltop Hoods, to ja polecam wam znaleźć w internecie ich występ z orkiestrą symfoniczną bodajże sprzed 10 czy 11-12 lat. Naprawdę doskonała rzecz, jeden z lepszych koncertów, jakie widziałem. Oczywiście nie na żywo, tylko w formie wideo. A ja chciałem wam zaproponować nagranie z 2006 roku zespołu Hilltop Hoods, The Hard Road, z płyty o tym samym tytule. I tutaj taka uwaga, że od zawsze prześladujemy myśl, że jeden z raperów ze składu Hilltop Hoods brzmi identycznie, jeśli chodzi o flow i barwę głosu, jak nasz polski raper Duże P. Posłuchajcie hip-hopu z Australii. Yeah. like a blind veteran's dog. Cause I was going nowhere, like a child's letters to God. The life's road was hard, I was never so lost that I looked for an answer in a medicine box. I never did pot pills or cocktails, just rock hills. Kids with scale skills, got a rasp for cops still. They had me in the back of a paddy, down the lockup. Smack me, pat me down for a bag, mom's a rock up. And bow me out, if I you're out once again next weekend. Bow me out drunk again, and I never will forgive myself for putting you through all that hell. I went from high school dropout to factory laborer, slave to the clock until four. Went from sleeping on the floor to being out on tour. Now that's not for me, I finished with a bang like a Cobain's biography. Going down. Only change that I wanted was enough to buy a drink. Was on a path to nowhere. The higher the road, the more broken baggage we carry, the larger the load. The school dropped back, I'm knocked out, chased by the cops out, got clout, dumped on my girlfriend and locked out. Been broken, beaten, even choked at being a dope MC, even never lost hope and dreaming. We used to thrash, boost the car, silver engine and foul. If I never had bailed, maybe I'll be dead or in jail. Oh man, I got no one else to blame. I'll thank my family and music for keeping me sane. But that's the place, right? Started working late nights, never seeing daylight, getting paid like a slave might. And I've done too many years to miss this for my missus to have to tell my son he nearly never existed. Going down. In the booth, in the spirit of truth, cause all these kids that I meet, man, they mirror my youth. And I could have gone the wrong way, the easy option, but I chose to go the long way. Streets are watching, sir. So keep a lookout, look out, be ballers, keep your hook up, pull a page of my book out, and pull out your finger, put your foot out, and keep a lookout for what we put out, the brand new flavor for your cookout. Szukam czegoś, szukam czegoś, szukam czegoś. trzeba śpiewają, przemykają za oknami. Kiedy jadę do pani spoconymi pociągami, trasami, które dawno nie były uczęszczane, w nadziei, że odnajdę jeszcze panią w pani samej, zanim zamęt tego, co tu się dzieje, zabierze mi do reszty wiarę, sens i nadzieję. I mimo szaleje, gdy znów pani piękno da mi jedynie chłód, a nie ciepło jak mentol. Wtedy pękną ostatnie więzy, wyblaknę i ten świat mnie zwycięży, a pozbawiony uprzęży uczucia nakręcę każdą ze sprężyn zepsucia i zginę wskutek zatrucia świadomością różnicy między nami a rzeczywistością. To coś, co oboje wiemy, tyle, że nadal kiedy cię wołam, nie odpowiadasz. Szukam, szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam, szukam, szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam, szukam, szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam, szukam, szukam czegoś, co może było tylko snem. Szukam, szukam, szukam cię, bo inne mogą być dla ciebie tylko tłem. Szukam, szukam, szukam czegoś, szukam czegoś. Gonią wilki za owcami, a złodzieje za szczęściem. Czasami słyszę pod oknami ich tętent gdzieś między kocięciem a szczenięciem na ostrzu, gdzie jesteś? Pytam, tracę cię z oczu, chcę znowu poczuć twą bliskość i ciepło mrowisko, gdzie żyje, rodzi jedynie wściekłość rozumu, lepkość zabija lekkość spojrzeń. Czuję, że zgniję, nim zdążę dojrzeć. Za dużo książek, za naiwne marzenia, za intensywnie wierzę w to, czego nie ma. Los pozamieniał ustawienia biegunów i przyciągamy przeciwności, alchemia tłumów, siła rozumu, kontraprąd losu rzeki. My mamy rymy, inni stosują leki, głosu powieki. Spuszczam na bitu oczy, czas wykorzystać ostatni pocisk. To było nagranie z płyty Cisza i Spokój z 2006 roku, czyli tego samego co The Hard Road, które było wcześniej. Wywołane do tablicy duże P, chociaż akurat w tym nagraniu nie brzmi aż tak jak ten raper z Hilltop Hoods. Żeby to zobrazować, trzeba by zagrać bardziej dynamiczne nagranie, ale ja wybrałem właśnie Szukając wyjścia do dzisiejszej audycji. Był dzisiaj wątek jazz rapowy, zawsze przy tej okazji chyba gram coś z Jazz Matas, na ogół wybieram Lunging, ale dzisiaj postanowiłem sięgnąć po inne nagranie z tego, z tej wspaniałej serii, którą zapoczątkował i którą tworzył Guru. Trzeci Jazz Matas trochę różnił się w konwencji od poprzednich dwóch, które to łączyły hip-hop i jazz. Guru rapował nie pod sample, ale pod muzykę tworzoną przez jazzmenów, a trzeci Jazz Matas to już Street Soul, czyli część, w której Guru łączył siły z muzykami stojącymi za taką muzyką jak soul czy R&B. I powstało m.in. takie genialne nagranie jak Plenty z udziałem Eriki Badu. She wants plenty, she gets plenty, when she wants plenty, she gets plenty.